Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Hvis man er sulten efter en hurtig jackpot, så er det nok et casino eller en lottokupon, man skal kaste sig over. Men en gang imellem, så kan man altså også ramme jackpot på aktiemarkedet. Og det gjorde mine gæster fra kapitalforvalteren MW Compounders den sidste dag i marts. Dan Weisse og Johannes Møller, I er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. I ramte jackpot, da en af aktierne i jeres portefølje steg med over 50% på en handelsdag. Og vi skal tale om detaljerne i den optur senere, men Johannes Møller, kan du kort løfte sløret for, hvad det var for en aktie, der steg så voldsomt? Ja, det er et engelsk selskab, vi har, der hedder Beaufort, som er involveret i retssager, og der var en meget vigtig retssag, som faldt ud til deres fordel i den sidste handelsdag i måneden. Og så fik vi simpelthen en lille forsmag på Beaufort Capital, og vi skal som sagt lære mere om den senere, for vi tager et status-tjek på porteføljen ude hos jer, og vi skal selvfølgelig også forbi de to danske kæmper, der begge har opjusteret inden for de seneste 12 timer. Men Dan Weisse, bare lige for at vende tilbage til jer, jeg er ikke til kun i tvivl om, at stemningen var tip-top hos jer den dag, hvor Beaufort steg så voldsomt, men hvordan er stemningen sådan helt generelt ude hos jer? Jamen, vi synes, at det er rart, at aktiemarkedet det har fået lidt farve i kinderne. Det ligger jo stiger i år. Altså, det var jo, de fleste synes, det var lidt tof sidste år, og der er vi jo glade for det. Og vores fond er omkring 8%, og det er sådan godt et procent bedre end markedet, så vi er også sådan set godt tilfreds. Og især Beaufort har været virkelig godt for porteføljen, men også en række andre ting, som har gjort det godt. Og nu siger du, at I er sådan cirka en procent foran markedet, men da I lukkede bøgerne for første kvartal, der endte I på linje med markedet mod nogle på 5,3%, tror jeg det var. Da du var herinde i februar, der var I lidt foran markedet, men I ender så på linje med markedet. Hvad er der sådan sket i den mellemliggende periode? Jamen, man kan sige, at hvis man tager... Vi har sådan en nyhedsbrev, vi skriver. Der skriver vi også, at det startede med masser af medvind på cykelstien, så var der noget modvind, og så kom der noget medvind igen. Og det startede med, at aktier kom igen. Nogle af de aktier, som havde desværre sidste år, gjorde det rigtig fint, og vi havde nogle gode aktier i porteføljen. Så blev vi blandt andet ramt af den her amerikanske bankkrise, eller jeg ved ikke, om det er en krise, men i hvert fald på aktiemarkedet satte de sig nogle af finansaktierne. Så det gjorde det lidt svært, især i starten af marts. Og så, som sagt, så havde vi den her meddelelse fra Beaufort også, og selvom vi har en bred portefølje med de her 20-30 aktier, så når en aktie stiger, den ender faktisk med at stige over 70% på et par dage, jamen det kan man godt mærke selv i sådan en portefølje. Så det var ligesom det, der var med til, og nogle af de andre ting kom også igen, men altså det er klart, det var ret vigtigt også for det, vi har set på det sidste. Ja, yes, så altså banktumulten, der måske har pustet lidt til jeres portefølje. Og Lars Pearson, fastforvalter her i klubben og en del af aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Signe. Nu hører du, at drengene her er lidt foran markedet, men i din millionærklubben portefølje, der er du jo faktisk lidt bagud. Du har et afkast på cirka 2% år til dato. Hvad sker der ud hos dig? Jamen altså, jeg har bare så været uheldig at samle de forkerte kastanjer op i år. Altså, lad os bare starte med en, der får nogle ordentlige gok i nøden, ALK, som jeg også var en dårlig aktie sidste år. Og så kan man jo godt enten vælge med at smide nu med badevand og sige, jamen eller også kan man være sådan en gammel sted i rejse som jeg, og så prøve at beholde den, og så se, om den ikke snart kommer igen. Men det gør den i hvert fald ikke med dagens regnskab eller dagens kvartalsmeddelelse. De er kommet lidt tidligere ud, hvor de siger, at på grund af, at vi har gået og hostet så meget, altså der har været mange sygdomme, så er antallet af, kan man sige, nye kunder i butikken, der vil arbejde med deres græsallergi, det har været lidt lavere i Norden og Tyskland specielt, mens der har været godt gang i biksen i USA. Så jamen, den er nede med 14%, og så skal man måske lige overveje endnu en gang, jamen, gider du at smide penge i det her, eller blive der, eller skal du måske tage tabet og gå ud og finde noget andet? Ikke? Så det er måske lige det overvejelse, jeg skal gå hjem og sidde og tænke lidt over. Ja, så der er altså nyt fra ALK her til morgen, som er ude med et forløbig regnskabstal. Ja. Nogle andre, der også er med her til morgen, det er Jyske Bank, som er i hopla og skruer op forventningerne til årets gang. De regner med et resultat for året på 4,3 til 4,9 milliarder kroner. Det er altså en opjustering på ca. 300 millioner kroner. Og vi har snakket meget om bankkrise og det ene og det andet, Lars Pearson, men hvad vidner den her opjustering om? Jamen, det virker jo om, at det har været noget indkapslet over i USA i første omgang, måske i første omgang også noget nede i Schweiz, mens at, vi så det jo ret hurtigt, der kom en opjustering for noget tid siden af den første danske bank, og så er de jo ellers bare drysset ind, og der Bank Nordic er også kommet, som vi ikke har noget at skrive om her til morgen. Jamen, så det vælter jo ind med gode historier, fordi at de får ikke nogen tab på kreditbøgerne, og de har kunne måske tage lidt ekstra i rente til os forbrugere, og samtidig har vi også måske stadigvæk siddet og trykket lidt på vores handelsknap. Vi er igen blevet lidt glade, fordi som vi siger, der er kommet lidt farve i kinderne, lidt medvind på aktiemarkedet, så vi investerer også. Så det er lagt sammen, og så er der ikke kommet nogen kredittab endnu. Altså, der er ikke nogen kunder, der har viftet med flaget, og det begynder så småt. Nogle virksomheder er gået konkurs, men hele den der store kæmpe pukkel om folk, der ikke kan betale for huset hjem og sådan noget, den er heldigvis ikke kommet, og det er jo godt nyt for de danske banker, så de ruller med på sådan en positiv bølge, og så håber de vel på, at det kan fortsætte. Så det stiger stille og roligt. Jyske Bank op med 2,8, Bank Nordic op med 3%, og så den sidste jo, som du nok måske vil henvise til, det er jo Demand, der kom der ved 20-tiden i går aftes og sagde, at de gik ufatteligt godt, og det er jo rart at høre for de her danske høreapparat. Det er jo en af de sektorer, hvor vi virkelig er dominerende danskerne. Vi har jo tre selskaber inde i den her branche. To af dem børsnoteret. GN Store Nord har sådan noget headset, der ikke går så godt, men kan deres høreapparatsdivision så måske sparke lidt liv i den, så må vi jo se, hvad der sker der. Så den er op med næsten 6%, ja, 6% her til morgen. Så det er jo en rigtig god historie, og så får vi lidt medvind på den aktie der. Yes, og MW Compounders, jeg har lyst til lige at smide den bold over til jer, fordi jeg ved, I følger høreapparatsbranchen ret tæt. I har en schweizisk konkurrent til Demand, der giver en stor nord i porteføljen. Det er schweiziske Sonova. Altså, hvis I nu... jeres tanke, er det umiddelbart, at det lå i kortene, at Demand ville komme med sådan en opjustering? Altså, jeg synes, det er meget positivt, at de kommer med så stor en opjustering så tidligt på året, så det viser, at det går rigtig godt for Demand specifikt. De har jo to divisioner, to store divisioner. De har dem, hvor de sælger høreapparat eksternt. Og der tror jeg, at omsætningen steg 26%, så det viser, at de tager markedsandel, fordi Demant har selv været heldig med nogle produktlanceringer. Men så har de også den division, hvor de driver hørebrætsbutikker. Den voksede 9%, så det er også en rigtig flot vækst. Og for os så er det et udtryk for, at markedet generelt for hørebrætter er rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket. Det har slet ikke været den her afmatning, som man kunne have frygtet. Det er nok også derfor, jeg vil gætte på, at aktiekursen i GN Store Nord stiger i dag, og vi tror også, at Sonova kommer til at stige. Og yes. Hvis man lige så skal tegne en lille spekulativ krølle på det hele, så kan man sige, at der kan jo også være det her scenarie, hvor Demand måske skal ud og købe hele eller dele af GN og eventuelt betale med aktier, så de har nok også en interesse i at sørge for, at deres aktier står i en god kurs, hvis de nu skal ud og bruge den som betalingsmiddel på et tidspunkt inden for nær fremtid. Og nu er du lidt inde på det, Johannes Møller, men kan den her opjustering altså smitte af på GN Store Nord, som har været sådan lidt af en sorte pære i branchen? Jeg tror da, at GN Store Nord kommer til at stige på det her, fordi det viser, at det går rigtig godt i hørebranchen i øjeblikket. Men kommer de kun til at stige på det kortsigtede, eller tror du også, at det er sådan en, at det kan vise, at noget måske er ved at vinde, eller gøre det bedre for GN Store Nord? Altså, GN Store Nord er jo belastet af en meget, meget, meget stor gæld, så det, der ligesom skal løse sig for dem, det er jo, at der skal komme en afklaring på, hvordan får de den her gæld bragt under kontrol, enten ved at rejse nogle penge, eller ved at sælge hele selskabet, eller ved at sælge høredelen, det der hedder GN Hearing. Yes. Og vi skal også lige et smut forbi USA, fordi vi har Apple, der simpelthen træder et skridt ind i finansbranchen og lancerer en Apple-opsparingskonto med en rente på 4,15%, og det sker i samarbejde med Goldman Sachs. Lars Pearson, en rente på 4,15%, det er jo egentlig væsentligt over, hvad nogen som helst dansk bank i øjeblikket tilbyder for vores indlån. Har du et bud på, hvorfor Apple gør det her? Ja, det er vel bare for at prøve at diversificere sig lidt over på et eller andet tidspunkt. Så vi har jo set andre store IT-mastodonter sådan dø hen, altså Microsoft, IBM, EM, altså man skal være på forkant, og hvem siger, det er Apple? På et eller andet tidspunkt, det lyder helt vanvittigt, men måske kan de også dø hen, hvis der kommer noget nyt spændende. Men det kræver sådan lidt, at man er på forkant med alt muligt. Så det er vel en eller anden måde at beskytte sig på, og ligesom prøve at holde fast i forbrugeren, hvis du har en eller anden Apple-konto. Vi har også set Norwegian, flyselskabet have en Norwegian Bank. Altså, så alle mulige, vi oplever sådan noget, hvad kan man sige, sektordiversifikation, hvor man prøver at gå over i en anden sektor, hvor du måske ikke har helt den daglige gang, men prøver at komme ind på et nyt område for at styrke din aktie eller gøre dig mere interessant. De har jo også mange penge, Apple, så jeg ved ikke, hvad det kan være, de skal ud og købe en bank. Der må være nogle billige banker i USA, men jeg ved ikke, men det er nok bare noget diversificering, tænker jeg. Yes, de har altså lige trådt et skridt indenfor i finansverdenen. Og der er jo også lagt op til de store regnskaber fra USA senere. Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson og Netflix udkommer med regnskaber i løbet af dagen. Er der nogen af dem, I holder øje med over i MW Compounders, Dan Weisse? Altså, det kan være, at Johannes skal svare, fordi det er mest ham, der kigger lige på i hvert fald noget af det der. Netflix holder vi øje med. Det er en af de selskaber, som er på vores udskiftningsbænk, men vi har ikke sådan lige helt haft mod til at få den købt endnu. Så det er jo meget spændende, hvad der sker i det selskab. Det virker til, at de er ved at få vendt forretningen rundt, få gang i kundetilstrømningen igen. En af de initiativer, de har taget, det er jo det her med at sige, at man må ikke dele sit kodeord længere. Så nu skal man til at have en konto for sig selv. Man kan ikke dele med sine søskende, og forældre kan ikke betale for børn, der er flyttet hjemmefra og alt sådan noget. Det er sådan set et ret positivt tiltag, de har taget. Yes. Og med de ord fik vi sparket gang i dagens udsendelse, hvor jeg i dag har besøg af Dan Weisse og Johannes Møller fra MW Compounders samt Lars Persson. Og hvis du lytter med og har spørgsmål til mine gæster, så send dem endelig forbi mig på en sms 42 42 03 21 og husk at starte sms'en med Mio. Kære medinvestorer, I kan drikke et glas bobler i aften, sådan skrev I MW Compounders på LinkedIn for et par uger siden, da en af jeres aktier, Burford Capital, skød i vejret med svimlende 53% på en enkelt dag. Og hvorfor var det nu, at Burford Capital steg så meget? Johannes Møller, du var lidt inde på det til at starte med. Ja, Burford Capital er jo et selskab, som investerer i retssager. Og det gør de på den måde, at der kan være nogle folk, hvis de har en retssag, som de ikke selv har lyst til at drive, eller selv har råd til at drive, så kan man tage Burford ind til at hjælpe med finansieringen og få retssagen kørt. Og Burford, de er involveret i et hav af retssager, måske altså flere hundrede globalt. Men så har de en særlig retssag, som er deres største sag, det er nede i Argentina, hvor Argentina, de nationaliserede deres olieselskab tilbage i 2012 og tog aktierne med en meget lav betaling til aktionærerne. Og det har de aktionærer så kørt en retssag på. Og der har der været en dommer i USA, som nu har været ude at udmåle straffen, eller hvad skal man sige, bødestørrelsen, eller erstatningen hedder det nok nærmest, som kan måske blive beløb på over 10 milliarder dollars. Så det var det, Burford specifikt steg på den dag, at det her tal det kom ud i luften. 10 milliarder dollars, det lyder som en kæmpe, kæmpe sum. Var I bevidste om den her retssag og muligheden for en kursoptur på baggrund af den, da I købte ind i aktien? Altså, vi var bevidste om retssagen, og vi har selvfølgelig prøvet at sætte os ind i den. Men noget af det, vi godt kunne lide, dengang vi købte aktien, det var egentlig, at vi følte ikke rigtigt, at den var priset ind i aktien. Så vi synes det var lidt en gratis option, der lå, fordi det er en sag, som Burford havde været involveret i mange år. Og aktiemarkedet simpelthen bare kørt træt i og vente på en afklaring. Så vi vidste ikke, at den ville komme nu. Altså, vi vidste godt, at der på et tidspunkt ville komme en udmelding fra dommeren inden for nær fremtid, men vi vidste ikke, hvor stor den ville blive, og heller ikke, hvor præcis den ville blive. Okay. Så det er nok tæt på et best case scenario, der kommer ud nu. Og Dan Weisse, det lyder jo helt fantastisk, når en af jeres aktier stiger så meget, men sådan i det store billede, altså for hele jeres portefølje, hvor meget betyder sådan en stigning i Burford Capital så for jer? Jamen, det betyder jo en del, fordi jeg tror, vi havde godt 4%, og det er klart, at den så stiger væsentligt, så er det jo sådan, at vi kan se det. Og det, vi også har gjort i aktien, det er jo, at som han siger, jamen, det var sådan en option, vi havde, men det var ligesom også, fordi vi gerne ville købe grundlæggende det selskab, som det er alt det andet, altså det her med, at det amerikanske retssystem har ligesom sandet til under corona, og der er tegn på, at det begynder at gå bedre. Så det synes vi er rigtig positivt, men det er klart, der er også grænser for, hvor meget vi vil have en aktie til at fylde, så det har givet rigtig godt bidrag til afkast, og så har vi også lige taget toppen af, og så puttet det ind i noget af det, som faktisk har haft det lidt svært i år indtil videre. Så det er jo også den måde, vi sidder og arbejder lidt med porteføljen på. Okay, og nu lyder det sådan lidt, det lyder sådan lidt eksotisk, at man køber et selskab, der finansierer retssager i andre lande. Hvordan er I det hele taget kommet på sporet af det her selskab, Dan Weisse? Jamen, jeg tror, det var Johannes, der sad en aften og tænkte, nu vil jeg prøve at kigge lidt bredt rundt og fandt den ved sådan en screening, tror jeg det var. Var det ikke sådan, det var, Johannes? Du kan måske selv fortælle, hvordan den kom ind. Ja, jeg sad faktisk på den hjemmeside, der hedder Seeking Alpha, som var sådan, hvor der en chat-side, kan man sige, omkring amerikanske aktier. Så sad jeg og søgte rundt på forskellige forfattere og hvad de havde skrevet om. Det var den vej, jeg blev bekendt med selskabet. Yes. Er det sådan normalt, altså i hvordan I søger, altså sådan, hvordan er jeg søgeproces normalt, altså sådan, går I rundt og kigger, hvad skriver de andre om selskaberne, eller hvordan søger I egentlig, fordi I er jo fundamentalt, jeg screener ud for nogle tekniske parametre, men hvordan screener I, altså hvad skal være i den rigtige vind, for I samler selskaberne op normalt ellers? Altså man kan sige, at vi kan gøre forskellige ting. Tit så en del af det ligger i porteføljen. Det er jo noget, vi kender i forvejen. Mm. Altså for eksempel Sonova, jamen, det er jo vi kender den der sektor, og når det så falder tilbage, jamen, så kan der være en mulighed for at købe noget. Så det er jo noget, vi sådan ligesom kender lidt. Det samme med Adidas, vi købte også i efteråret. Jamen, det er jo så et selskab, som vi kender, vi er investeret i Puma. Men ellers så kan det være, at vi læser blandt andet sådan et investormagasin, et amerikansk investormagasin. Der får vi nogle idéer. Nogle gange kigger vi på andre porteføljeforvaltere, vi tænker, at de er nogen, vi ved, der gør det godt, og så kigger om, hvad har de egentlig i porteføljen, fordi der er en vis sandsynlighed for, at det måske kunne være noget, der også kunne passe ind i vores portefølje. Mm. Så på den måde, så er der lidt forskellige måder. Vi har også prøvet lidt med noget screening. Jeg synes ikke, vi synes ikke, det har givet så meget igen. Mm-hmm. Så det er lidt det der med, nogle gange er det også, at vi kender måske en konkurrent, eller vi sidder og kigger på en af de selskaber, vi har, og så kan det være en underleverandør eller et eller andet, hvor vi tænker, hold op, det er også interessant. Okay. Yes, så er der altså inspiration mange steder at finde. Vi hopper lige videre til en anden aktie i jeres portefølje, om man vil. Det er nemlig norske TGS. Den er op med 36% år til dato. Det er et selskab, der tilbyder geodata til at finde olie og naturgas, og det er altså den, der har været mest stigende i jeres portefølje her i første kvartal, så vidt jeg ikke kan forstå. Det er måske ikke overraskende, at det sådan er noget, der har med et eller andet med energi at gøre, der er steget enormt meget. Så spørgsmålet er måske nærmere, altså, hvor lang tid holder I fast i de her vinderaktier? Altså, vi kan jo, vi vil jo gerne holde fast i selskaber i mange år, hvis der jo stadigvæk er upside i dem. Men vi kan jo så også handle på positionsstørrelsen. Så noget af det, vi har gjort i TGS for eksempel, er, at den er jo steget ret kraftigt, som du sagde, efter de kom med nogle rigtig positive udmeldinger for 2023. Og der har vi solgt noget af vores position ud her inden for den sidste måneds tid og taget noget profit, fordi vi synes ikke, der var helt så meget upside i den, som der var i starten af året. Men vi har den stadigvæk i porteføljen, og hvis den så falder tilbage, kan det jo være, at vi bygger vores position op igen. Nogle af de aktier, vi har solgt helt ud af porteføljen, det er fordi, at vi ikke synes, der var mere værdi i dem. Og det kan også være, at nogle gange laver vi også en fejl, og så sælger vi en aktie, fordi vi simpelthen har taget fejl i vores investeringstese. Okay, og hvad er det for nogle aktier, I har solgt ud af nu her, Johannes Møller? Jamen, vi har solgt det sidste af et amerikansk selskab, der hedder SolarEdge, som laver udstyr til solbranchen, eller hvad hedder solcelleindustrien. Og så har vi også solgt vores aktier i Novo Nordisk, som noget af det seneste, fordi vi synes, at den var ved at være for dyr. Vi har solgt vores aktier i Ringkøbing Landbrugsbank sidste år, fordi vi synes, den var ved at være for dyr. Og hvornår er det, I betegner en aktie som værende for dyr? Hvad er det, I nede at kigge på der? Er det PE-værdien, eller hvordan og hvorledes gør I det? Nej, den måde, vi gør det på, vi har det, man kalder en discounted cashflow-model. Altså, vi prøver ligesom at lave vores bedste estimat på, hvordan tror vi, udviklingen bliver for selskabet de næste mange år, eller i hvert fald en række år frem, og så kører vi det ind i en model, fordi vi gerne forsøger at fange, hvad er det langsigtede vækstpotentiale i det her selskab. Så derfor kigger vi, vi skæler jo til de der multipler, selvfølgelig gør vi det, men det er ligesom den her DCF-model, der ligesom driver, hvad for en upside vi har. Og så prøver vi at finde lidt af hvert i vores portefølje og har i forskellige industrier, men vi kigger efter de her compounder-selskaber, som er det, som vi siger aktier eller selskaber, som på en god langsigtet rejse, som vi så kan købe til en attraktiv værdiansættelse. Så når vi har identificeret de her selskaber, som vi vil potentielt set kunne investere i, jamen, så kigger vi en del på, hvad er så upside på de forskellige aktier. Og det er jo så også grunden til, at vi har købt op i nogle af dem, der har haft det lidt svært i år, det er, at vi synes ikke, der er noget, der er sådan afgørende er ændret i dem. Så vi har købt op i en amerikansk sundhedsforsikringsselskab, der hedder Cigna, og også i US Bancorp, altså en amerikansk bank, som er ramt af de skulp, der er på markedet, hvor vi også vurderer, at det er mere selskabsspecifik, end det er helt så meget på industrien. Så det er to aktier, hvor vi ligesom har så suppleret noget, fordi det er nogle af dem, der begynder at have en attraktiv værdiansættelse. Ja, og det er så Cigna, du nævner der, og US Bancorp, som jo er to af de aktier i jeres portefølje, der har klaret det dårligst i første kvartal. Men Dan Weisse, du siger så, at I begynder at supplere op lige så snart, at kursen ligesom er faldet, fordi det bliver mere attraktiv i jeres øjne. Ja, vi skal jo altid, når der sker et eller andet med aktiekurs, så skal man finde ud af, er det så fordi, der sker noget fundamentalt, eller er det fordi, at aktiemarkedet, altså der er utrolig meget humør i aktiemarkedet, det må man bare sige, altså sidste år var der mange aktier, der fik nogle ordentlige stryg, og nogle af dem, de har så fået en optur i år, og andre som blandt andet Cigna, vi har også nogen, der hedder Lancashire, jamen de gjorde det sådan set ganske fint sidste år, men de er så kommet noget under pres i år, og der er det sådan ligesom, vi prøver at kigge på, jamen giver det mening? Og hvis nu vi har noget, der er steget ganske meget, så kan det være, at vi kan prøve at flytte lidt kapital rundt. Men vi prøver jo også at have en spredning, så vi putter jo ikke alt ind i amerikanske bankaktier eller amerikanske sundhedsforsikringsaktier. Vi vil jo gerne have noget i forskellige industrier, men det er klart, at vi kan jo godt tilte os over imod nogle af de ting, som har haft det svært, og hvor vi vurderer, at der ikke er noget fundamentalt, der er ændret. Yes. Og jeg faldt over en artikel, som vi skrev på Euroinvestor, jeg tror det var i går, hvor der var en stor strateg fra Bank of America, der ligesom advarede mod altså amerikanske aktier, særligt i lyset af, at der kommer en recession, og der er al den her tumult i sådan hele bankverden. Altså har det her ændret noget hos jer om, hvordan I investerer ind i amerikanske aktier? Nej, altså det, der generelt set er med amerikanske aktier, det er, at de har gjort det virkelig, virkelig godt i mange år. Og det gode ved amerikanske aktier og selskaber, det er, at de er jo drevet for aktionærerne. Det er der også nogle af de europæiske, der er, jeg synes især mange af de nordiske selskaber er, men der er også mange steder i Europa, hvor det er altså ikke aktionærerne, der er øverste på dagsordenen. Og derfor er det klart, at derfor vil vi gerne investere i amerikanske aktier. Men det, man så også bare har set, det er, at amerikanske aktier på mange måder er blevet til den lidt dyre side. Så hvis man kigger på et amerikansk og et europæisk selskab, som laver lidt det samme, så er det typisk et eller andet med, at det europæiske selskab er billigere værdiansat. Og det gør, at vi vil jo have fordi vi er så også fokuseret på værdiansættelsen, vil have en kærlighed til måske at købe de europæiske. Det kan jo ændre sig igen, så hvis de amerikanske aktier kommer under pres, og de europæiske aktier kommer til at stige, jamen så er det jo ikke sådan noget med, at vi er gift med dem. Vi kigger meget på det, men det er lidt det, der kan være lidt udfordring på det amerikanske marked. Der er også for et halvt års tid siden, var dollaren jo meget høj. Jamen så er det jo lidt, hvis man både køber ind i høj værdiansættelse og en høj dollar, nu er dollaren så kommer ned, det kan være, det kan gøre lidt ved det relative på de forskellige aktier. Mm. Lars Persson, hvordan har du det egentlig med amerikanske aktier i lyset af banktumult og mulig recession og det ene og det andet? Jamen, jeg har aldrig været sådan rigtig til de amerikanske aktier. Jeg købte et par enkelte i min portefølje her i Millionærklubben gennem årene, men ellers har det jo været mest nordiske aktier, som man kan få se ude i dagligdagen, eller også se på de nordiske markeder. Jeg synes jo, vi har jo meget af det, som de også har i USA, så hvorfor egentlig gå over dammen, kan man sige, for at investere? Så skal du sidde og holde øje med det om aftenen, og meddelelserne kommer jo måske, ja, når dagen er ved at være omme. Så det er jo bedre nu. Nu har vi jo fået alle opjusteringerne fra morgenstunden af, og man kan sidde og arbejde med tingene, så ja, det er en af grundene, og så er det bare, at jeg synes, de er lige så godt drevet i Norden som i USA. Det, der er udfordringen i Europa, eller specielt her i Norden, det er, at der er mange udlændinge, der køber ind. I gamle dage var der jo ATP og alt det der, og så lå der sådan en stabil hånd under danske aktier, og også sådan svenske aktier, der havde de også en masse fonde og ting og sager. Det har de egentlig stadigvæk, men der er kommet mange flere udlandske investorer ind, der gør jo, at når folk trykker på knappen, jamen så bliver der også en lidt større volatilitet på det nordiske marked, så det skal man egentlig have sig for øje, når man investerer, og derfor skal man også gå lidt bredt som privatinvestor og huske måske også at tage nogle verdensindeks. Det lyder måske undskyld mig udtrykket røvkedeligt, men på den måde får du også sådan det der volatilitet i din portefølje måske en lille smule ned, ikke? Så ja, det skal man i hvert fald huske. Men jeg kolder sådan træmmer mest om Norden, fordi jeg synes, vi har virkelig veldrevet selskaber her og spændende selskaber i Norden. Yes. Men lad os lige prøve at gribe den der bold lidt. Altså, hvis man er nervøs for, at hele verden står i flammer, skulle jeg til at sige, at der kommer en recession, og at alt bare sådan vælter ned. Altså, hvilken slags aktier skal man så have i porteføljen, hvis det er det, man tror på, Johannes Møller? Jamen, så synes jeg, at man skal kigge på to ting. Man skal kigge på værdiansættelsen af aktien. Det kunne for eksempel være det, du nævnte før, PE-multiplen. Og så skal man kigge på, hvor stabil er den her indtjening, når konjunkturerne går ned. Så man skal simpelthen sætte sig ned og sige, hvad for nogle produkter sælger de her selskab. Er det noget, der også er efterspørgsel efter, når folk er arbejdsløse, og de har tabt 1 million i friværdi på deres hus? Så det kan jo godt være, for eksempel, at der ikke er helt lige så stor efterspørgsel efter køkkener, hvorimod det nok vil være cirka lige stor efterspørgsel efter medicin. Og er det noget, I selv har indstillet porteføljen på ude hos jer? Altså, vi prøver at have en balanceret portefølje, så vi både har det, man kalder cykliske aktier, som er selskaber, hvor indtjeningen svinger efter konjunkturerne, og så have nogle defensive aktier. Det er dem, som, hvor indtjeningen er stabil, uanset hvordan konjunkturerne er. Og vi har lidt af hvert i vores portefølje, fordi vi vil ikke sådan, vi synes ikke, at vi i hvert fald på nuværende tidspunkt skal tage sådan et kæmpestort bet og sige, at der kommer en gigantisk recession. Og det er også noget af det, der har gjort, at vi har kunne følge med op i år. Det er jo, at nu er det jo som om, at den der frygt for en stor og tung recession, den måske er blevet lidt mindre, end den var for 6 måneder siden. Og vi synes, det er fint at have lidt af hvert i porteføljen. Okay, men hvis jeg så sidder derude, og jeg er lidt bekymret for, at der kommer en recession, hvad er det så for nogle konkrete aktier? Nu nævner du sådan lidt med, at man skal kigge på PE-multiplen, og om de kan generere en stabil indtjening, men hvad for nogle, kan du sætte nogle aktienavne på, som man ved måske kan det her? Altså vi har jo i vores portfølje, der har vi jo nogle sundhedsaktier, som vi synes, som handler på lave multipler. Det kan jo for eksempel være to schweiziske farmaselskaber, der hedder Roche og Novartis. Og så har vi den her amerikanske sundhedsforsikringsselskab, som Dan nævnte, der hedder Cigna. Vi har også et forsikringsselskab, der hedder Lancashire. Det er i hvert fald 4 aktier, hvor jeg vil sige, deres indtjening den er nok nogenlunde fuldstændig uafhængig af, om der kommer en recession eller ej. Og de handler på en rigtig attraktiv værdiansættelse. Så det var 4 konkrete steder, jeg vil kigge hen. Sundhedsaktier og så forsikring, for eksempel. Yes. Og Dan Værelse, altså, hvis jeg så har ondt i maven og tror, der kommer den her recession, hvor meget skal de her stabile recessionssikre i gåseøjne aktier så fylde min portefølje? Ja, hvis du har ordentlig indsigt i det, så skal du jo bare fylde det hele, for så skal du ikke have noget af det andet. Men det er igen tilbage til, det er i hvert fald ikke sådan, vi arbejder. Vi prøver at have lidt af hvert, fordi der er heller ikke nogen. Altså, vores erfaring er, at der er mange strateger, der fortæller, at nu skal du det ene, og nu skal du det andet, men de har utrolig svært ved helt at gennemskue, hvad der sker, fordi så sker der nogle skift og sådan nogle ting. Så derfor prøver vi at have lidt af hvert. Men det er jo nogle af de her aktier at købe noget. Vi har også sådan en som ISS i porteføljen, som jo også er et forholdsvis defensivt selskab. Vi har også, man kan sige, man kunne også købe sådan nogle Vi har nogen, der hedder Gruma, som det er sådan et mexikansk selskab, så det er lidt svært at handle, men det er nogen, der laver sådan nogle tortillier. Det er også noget, folk de køber uanset hvad. Og der går folk typisk også til sådan nogle de her mere stabile selskaber, Nestle, Unilever, den type selskaber, Carlsberg i Danmark måske. Nogle af dem er bare lidt højt værdiansat. Der synes vi måske, at i forhold til den vækst, de genererer, så er det nogle høje priser, der er på nogle af de selskaber. Derfor har vi ikke haft dem i porteføljen. Men det er jo også nogen, som ikke bliver så hårdt ramt, hvis der kommer en nedtur. Så typisk så siger man, køb noget inden for farma, køb noget inden for det, der hedder stabil forbrug, og måske sådan service-selskaber, ligesom ISS. Yes. Og Johannes Møller, bare lige for at tage tilbage til det, du startede med at sige, man skal kigge på PE-værdien. Det ved jeg godt, det kan man sådan blandt andet finde ud inde på Euroinvestor, når man søger en aktie frem. Men det her med at kigge på, om de har en stabil indtjening, altså hvordan i alverden skal man lige undersøge det, hvis man sidder derude? Jamen det, man kan jo for eksempel prøve at gå ind og downloade deres regnskab fra 2008 eller 2009. Det kan man finde på de fleste selskabers hjemmesider, ellers kan man finde det på Nasdaq for eksempel, hvis man det er dansk eller svensk selskab. Og så kan man jo kigge på, jamen, hvordan bliver det her selskabs indtjening påvirket under finanskrisen? Yes. Og hvis man så ikke synes, det er nok, så kan man jo prøve at tage krisen efter .com i 2002 og 2003. Okay, så man kan altså gå lidt tilbage i regnskabsbøgerne, og Lars Persson, har du egentlig indstillet din portefølje på, at der kan komme en mulig recession, eller er det sådan lidt for langt ud i horisonten til dig? Nej, jeg har også ligesom Dan og Johannes forskellige aktier i min portefølje. Altså jeg troede, jeg havde håbet på, at ALK måske var sådan lidt, men den rammer ikke helt, fordi at den er jo så afhængig af, at jamen, der har været noget mere sygdom og sådan ting og sager, men kigger vi på Coloplast, Novo og Genmab for den sags skyld, så er det jo nogle af de der, hvor at, så kan vi så tale om prissatsen, men det er jo nogle af dem der, hvor at, jamen, vi skal bruge deres midler, også når det går dårligt. Så jamen, der er der stadigvæk noget. Man kan jo spørge sig, om man skal have en hotelaktie, hvis der kommer en krise. Og selvom der har været gode år med efter corona, og de sommer, der har været oplukket, så har der været virkelig gang i turistindustrien og industrien i det hele taget der. Men aktien er så faktisk ikke rigtig i stedet i Scandic Hotels, så vi må snart håbe, den kommer, fordi nu burde kineserne jo også dukke op. Så altså, det er normalt. Altså, Tivoli havde det bedste år nogensinde, men ja, så er der bare nogle aktier, der ikke lige drøner afsted, og Scandic havde faktisk også et rigtig godt år. Så nogle af mine aktier, jamen, de har underperformet, fordi jamen, markedet er ikke rigtig synes, vi mangler lige at se det sidste, og vi kommer bookningerne og alt det der, så det går man og venter på. Men som privatinvestor, der synes jeg jo, man skal have en diversificeret portefølje, og pas på, at man ikke bliver alt for nervøs med, der kommer en recession. Og hvis du ikke skal bruge pengene jamen, i morgen eller det næste mange år, som for mit vedkommende er til en pensionsopsparing, jamen, så gør det jo ikke noget, at der kommer jo nogle udsving i aktier. Det er jo, når jeg så kommer tættere på min pensionsalder, at jeg så skal overveje, hvordan er min sammensætning. Der skal måske lidt flere obligationer eller nogle andre ting ind i porteføljen, end bare fyldt med aktier, som jeg har i øjeblikket. Ikke? Så det er jo der, hvor man skal ændre lidt på tingene, når man kommer derhen af. Det er den tidligere medarbejder i Tivoli, der du kan ikke helt lade din arbejdsplads ligge. Nej, men det er jo fordi, jamen, det er jo fordi at jeg ved, jeg kigger jo på turistindustrien og siger, jamen det er jo egentlig sjovt, de havde et fantastisk år, ikke? Men nogle forretninger, det går bare smadret dårligt. Så kan vi jo også se, SAS har det jo virkelig skidt, hvorimod Norwegian, jamen de forstod ligesom at få ryddet op, og i SAS, der går de stadigvæk og åbner dørene og finder skeletter og dårlige historier, og har en alt for voldsom gæld, hvor man tænker, hvorfor fik de ikke bare renset ud en gang for alle, men det er bare svært, når man er på alle nordiske markeder på en gang, og skal lægge sig ind under forskellige fagforeninger, åbenbart, kan man se, ikke? Yes. Og MW Compounders, der er simpelthen kommet et spørgsmål ind til jer, som jeg tænker, I lige skal have lov til at svare på. Det er Thomas, der skriver: jeg forstår ikke de herresalg af Solar Edge. Det er da en langtænkt compounder, også ifølge MW Compounders video i forbindelse med køb. Og det var altså den aktie, I nævnte tidligere, at I havde solgt lidt ud af Solar Edge. Så vi prøver at uddybe. Det kan vi godt. Altså, det er faktisk et rigtig godt selskab. Det, de laver, det er, at de... Altså, hvis selv de der solpaneler, det er sådan en commodity, kan man sige. Det kommer et eller andet sted fra Kina. Men så det, de har lavet, det er, de laver sådan hele styringen af systemerne og konverteringen af strømmen. Og det har de faktisk bygget en rigtig fed forretning rundt om. Og det, der sker, det er, at man køber det mere og mere som sådan en løsning, og så kan du styre det med en app og lade din bil op og din vaskemaskine og alle mulige ting. Så det er et virksomhed, som brager afsted. Men det kan man også godt se på blandt andet multiplerne. Altså, den tror den, jeg kan ikke lige have den i hovedet, men jeg tror den handler sådan noget 70 gange eller 50 gange, og det er altså uden justering for aktier, som man jo giver til medarbejderne, som jo også er en omkostning. Så den er altså op på sådan noget ganske høje multipler, så forventningerne er også ret høje. Og vi har bare konstateret i den ejerperiode, vi har haft, at vi har faktisk tjent ret gode penge på den, men den svinger også rigtig meget. Og der er det sådan en, hvor vi siger, jamen, der må vi også holde os til vores værdiansættelse, så at sige, jamen vi kunne komme lidt af, hvor værdiansættelsen var attraktiv, og bliver den ved med at have nogle af de udsving, som den har haft, jamen så er det sådan en, som meget let kan komme ind i porteføljen igen. Vi har det, vi kalder en udskiftningsbænk, og vi prøver at have nogle varme spillere på udskiftningsbænken, og Solar Elsa er en, som kunne komme ind igen. Men altså, det er en aktie, hvor vi i hvert fald må sige, jamen vi kunne komme af på et fornuftigt niveau, og så selvom det er en compound, og man skal huske, at bare fordi det er et godt selskab, så behøver det jo ikke at være en god aktieinvestering. Altså det er jo lidt det, der også er. Det er, at det er jo let at identificere, at det er et virkelig godt selskab. Det er lidt det samme. I Danmark har vi Novo Nordisk. Det er et virkelig godt selskab. Spørgsmålet er, om den så, hvilken pris man skal betale. Og der er det, vi skæler noget til prisen også. Og derfor tror vi måske, der kunne komme en mulighed på et andet tidspunkt. Hvis vi får en recession for eksempel, jamen, så kunne det godt være en af de aktier, som kom ned, fordi den har nogle høje multipler. Så kan det være, vi kunne få muligheden for at skifte den ind igen. Og nu siger du altså, at den sidder på jeres kandidatbænk. Kan du løfte sløret, Dan Weisse, for hvad for nogle andre aktier, der sidder på jeres kandidatbænk? Jamen, vi har da en række forskellige aktier. Altså, blandt andet så har vi da nogle af dem, som er kendt. Altså, vi vil jo gerne købe nogle gode selskaber. Så sådan nogle som DSV og Ringkøbing Landbobank og Novo Nordisk. Det er da blandt andet nogle af de aktier, vi har i Danmark, som man kender. Microsoft er også en, vi har på vores liste. Der er sådan flere forskellige. Netflix nævnte Johannes. Vi kigger sådan lidt efter at prøve at finde nogle gode forretningsmodeller, og så holder vi øje med dem, og så er det klart, at hvis de sådan er helt absurd dyre, jamen så har vi dem ikke i porteføljen. Altså sådan en som LVMH, som laver luksusvarer, synes vi også er et virkelig godt selskab, men igen, den også klarer sig virkelig godt, og derfor står den altså lige på udskiftningsbænken, og så kan det være, at der kommer lidt problemer undervejs, eller multiplerne kommer lidt ned. Ja. På den der udskiftningsbænk sørger så også for, at det sådan er forskellige brancher, sådan så man holder lidt øje med, hvis der lyspolitisk skulle ske en eller anden branche, man måske ikke følger så meget, eller hvordan gør I det? Ja, altså vi prøver jo at have lidt forskellige, vi kigger lidt forskellige steder, og så prøver at have nogle selskaber, som kunne være på klar til at blive skiftet ind. Mm. Og så har vi også en række selskaber, som ikke lige står på udskiftningsbænken, men som kunne komme i spil. Mm. Så vi nævnte Sonova, det var en, vi så kiggede på, fordi hele den sektor var faldet meget. Og Adidas var heller ikke en, vi lige havde en model på, men da der så skete et skift med direktøren, jamen så kender vi selskabet så godt, at vi ret hurtigt kan komme op på kurven, fordi vi kender industrien. Så på den måde, så er det også noget med at kigge på, hvad sker der egentlig i aktiemarkedet, kan der opstå nogle muligheder. Men vi prøver at have lidt af hvert også på vores udskiftningsbænk, så vi har noget at skifte ind. Mm. Og hvad er det så, der er afgørende for, at de her kandidater ude på udskiftningsbænken får en plads inde på banen? Altså, hvad er det sådan helt konkret, I kigger på, for at de må få lov til at komme ind i porteføljen? Jamen, vi kigger på to ting. Vi kigger på værdiansættelse. Så hvis det er en attraktiv værdiansættelse, så øger det jo sandsynligheden gevaldigt for, at de kommer ind, og hvis de er alt for dyre, så kommer de ikke ind. Og så kigger vi på, hvad vi i øvrigt har. Så hvis vi for eksempel synes, at som eksempel, at amerikanske banker ser attraktivt ud, jamen hvis vi så har nogen på udskiftningsbænken, så kan det godt være, at vi synes, at vi har nok amerikanske banker, for vi har allerede nu to amerikanske banker. Så er det ikke sikkert, at vi lige skifter dem ind, selvom vi egentlig synes, de kunne også være interessant. Så der er det her med at prøve at have lidt af hvert, at vi putter altså ikke alt ind i amerikansk tech eller dansk midtech eller et eller andet. Så det er den der porteføljebetragtning sammenholdt med værdiansættelse. Yes. Og så vidt var der altså en status på porteføljen i MW Compounders, men I har jo faktisk også lidt andet i pipeline, som jeg lige synes, vi skal snakke om. I ved at lancere en akkumulerende fond, altså en fond, hvor I ikke løbende udbetaler udbytter, men hvor I derimod geninvesterer alle gevinster eller udbytter. Vil I lige prøve at uddybe, hvorfor har I gjort det, Johannes Møller? Jo, vi vil gerne have sådan en søsterfond til vores nuværende fond, som er udbyttebetalende. Og sådan også, hvis man følger med i lanceringen, så kan man gå ind på vores hjemmeside og tilmelde sig vores nyhedsbrev. Men det er, at skattevæsenet har sådan set lavet nogle regler her i Danmark, som gør afhængig af, at man har pengene, frimidler eller aktieopsparing eller virksomheders skatteordning, så kan det være lidt forskelligt, om det er mest fordelagtigt at have den model, der hedder udbyttebetalende, eller den, der hedder akkumulerende. Og vi har så haft den udbyttebetalende indtil videre, og nu vil vi gerne have den akkumulerende, så vi kan egentlig tiltrække penge til vores kapitalforvaltningsfirma, uanset hvor danskere har deres midler henne. Og det, der er specifikt med den akkumulerende, det er, der er noget, der hedder virksomhedsskatteordning. Det kan være, hvis man er landmand, eller minkavler, eller advokat, eller revisor, eller fisker, eller tandlæger, læger. Så har man sine penge i det, der hedder virksomhedsskatteordning, og der skal man købe en akkumulerende afdeling. Okay, så der kan man simpelthen slet ikke få lov til at købe en udbyttebetalende fond? Nej. Okay, men for den sådan helt gængse investor, hvad giver det så bedst mening at have en akkumulerende fond eller en udbyttebetalende? Altså hvis man har sin opsparing i frie midler, altså penge man har sparet op af sin løn, som er beskattet, så synes vi, det giver mest mening at have en udbyttebetalende fond, fordi så bliver man først beskattet af kursgevinsten den dag, man sælger den. Hvorimod hvis man har en akkumulerende, så bliver man lagerbeskattet, og man risikerer også at blive det, der hedder kapitalindkomstbeskattet, altså det er en anden form for beskatning i stedet for aktieindkomst. Okay, og nu er du lidt inde på noget med noget realisationsbeskatning og noget lagerbeskatning. Prøv lige at forklare, hvad det i bund og grund er. Lagerbeskatning, det er, at man hver eneste år, så gør man op, hvad er værdien af dit depot, og så bliver man beskattet af værdien. Det er sådan set det princip, der gælder for pensionsopsparinger og for aktiesparekonto. Realisationsbeskatning, det er, at man først den dag, man sælger aktierne, regner man ud, hvor meget har du tjent eller tabt på den her aktie, og så bliver man beskattet af det. Okay. Det er det, der gælder, hvis man ejer for eksempel en Novo Nordisk privat og har haft den i 10 år. Yes. Jeg har tidligere hørt rygter om, at det er godt at fylde sin aktiesparekonto op med de her akkumulerende, fordi at på aktiesparekontoen er der den her lagerbeskatning, uanset hvad. Er det korrekt, eller er det et forkert rygte, jeg har hørt? På en aktiesparekonto, der kan man kun købe de fonde, som er på skats positiv liste. Så for vores vedkommende vil man faktisk ikke kunne købe den akkumulerende, fordi vi ikke kommer på skats positiv liste, men man kan sagtens købe den udbyttebetalende. Jeg tror måske, det der argument har gået mest i, at hvis man vil have en akkumulerende afdeling, så er det bedre at eje den på aktiesparekontoen end for frie midler. Men hvis det er en investeringsforening, som er udbyttebetalende, så kan det være lige meget, man ejer den. Så kan man både eje den for frie midler og for aktiesparekonto. Okay. Og Lars Pearson, er du inde i alt det her skatteløg? Altså, skal man overhovedet tænke over det, når man som privatinvestor sidder og køber? Ja, altså man bliver jo nødt til at tænke over det, specielt med de her akkumulerende, om de er på listen, og om det er udbyttebetalt. Så man bliver nødt til at tage en stilling til nogle af tingene, men altså herinde i Millionærklubben, så det er jo derfor, så køber vi bare aktier. Det er så dejligt nemt. Og det er jo også det nemme for vores investorer og lyttere, det er jo også at købe aktierne. Men altså, hvis man gerne vil have en spredning, for eksempel vundene for i Fjernøsten eller det globale marked, så bliver man jo nødt til at gå ud i en investeringsforening, en ETF, og finde ud af, jamen hvor skal jeg så lægge den henne i min pensionsdepot eller privat opsparing. Så man bliver som privat investor nødt til også at tage lidt stilling, så man bliver nødt til lige at sætte sig lidt ned. Og det er jo så det der, hvor de danske skatteregler desværre er sådan lidt øvbøv, fordi de er komplekse. Altså det er jo svært, vi skal jo have en doktorgrad af Johannes for at finde ud af, om man skal gøre det ene eller det andet. Ikke? Og det er jo så der, hvor at folk løber panden mod en mur, og det bliver surt, og så det skulle gerne være nemt at investere. Ikke? Så, så det er lidt ærgerligt, at vi har sådan nogle lidt tricky ting i Danmark. Yes. Og den her akkumulerende fond, den vejse, altså bliver det en trokopi af de aktier, I også har i jeres udbyttebetaling, eller kommer I til at sidde og søge nogle helt andre aktier ud til den? Nej, altså Johannes og jeg, vi knokler benhårdt på at få den her portefølje til at virke, og vi har simpelthen ikke kapaciteten til at begynde at gøre noget helt nyt. Så vi gør simpelthen det, vi hele tiden har gjort, og faktisk med god succes, 20-30 aktier. Og den måde, det så rent teknisk foregår på, det er, at vi har det, vi kalder en modelportefølje, hvor vi siger, hvordan skal porteføljen ligge? Altså, hvad er det, vi vil have i porteføljen? Og så har vi så de her, nu har vi haft en pulje penge, nu har vi så to. De kommer begge to til at kigge på den portefølje og så sige, jamen så skal vi have de samme vægte. Så det vil sige, at de to, de kommer til at have fuldstændig den samme strategi, de to fonde, de kommer til at have den samme omkostningsstruktur. Det er simpelthen det her skattemiljø, der gør, at vi ligesom lancerer en ny, men det vil være fuldstændig det samme, og det vil være de samme aktier. Vi bruger alt vores krudt på de her, finde de her 20-30 aktier. Nu talte du om, at I har de der 20-30 aktier. Kan det også ske, at I bliver nødt til sådan at sælge en aktie, fordi du snakker om kandidatbænk og alt det der, også er spørgsmål. At I bliver simpelthen nødt til at sælge en aktie, fordi ellers så, altså, vi vil ikke have 32, vi vil ikke have 33 aktier. Vi vil holde os inden for de der 20-30 aktier, så en aktie kan blive solgt, fordi I skal have en anden ind i porteføljen, altså, eller hvordan ser I på det her? Det kunne man sådan set godt. Altså, vi har sagt 20-30 aktier. Vi har slet ikke været oppe i nærheden af det der. Jeg tror, vi er godt dækket ind med det antal aktier, som vi har på nuværende tidspunkt. Og det er hvor mange, cirka? Ja, jeg tror, vi har 23 nu. Okay. Altså, ja. Så der er jo noget med nogle spredningskrav i sådan. Det er jo også noget af det, man får i en investeringsforening. Det er jo, at man får en spredning, når man køber ind i sådan en investeringsforening. Og der er så nogle spredningsregler. Og der kan også være noget med, jamen, der er noget med, hvor langt kan man gå ned, fordi så bliver disse enkelte positioner for store. Så vi vil gerne have omkring 25. Det har sådan set tjent os godt, og det er også, jamen, vi vil gerne have nogle gode idéer ind på porteføljen, og det er jo det, der er, hvis nu man har 50 aktier, jamen det kan, så bliver det nok i gennemsnit lidt dårligere. Mm. Så derfor vil vi jo gerne have noget, som kan virke. Altså for eksempel Buffer var vi jo glade for at have den, når den så stiger, og vi havde godt 4%, jamen havde den nu vægt en halv eller en hel procent, jamen så kunne vi jo ikke rigtig mærke det. Det går selvfølgelig også den anden vej, hvis så, nu de så falder. Ikke, så er der ikke været nogen bobler. Nej. Men kommer der så også sådan et tvangssalg, altså hvis en aktie lige pludselig udgør 8% eller 10%, så bliver jeg simpelthen nødt til at reducere i den, selvom I gerne vil beholde den. Altså nogle gange er der jo de der, som du selv er inde på, reduceringskrav og sådan noget. Ja, har I også det? Altså der er jo nogle lidt tekniske krav i alle investeringsforeninger, ja. Sådan normale investeringsforeninger, dem der hedder UCITS, det er sådan lidt et moderne ord, eller det er et regulatorisk ord, men det betyder, det er, at der er noget, der hedder en 5-10-40-regel, og det betyder, at ingen aktier må udgøre over 10% af porteføljen, og alle aktier, der udgør over 5%, de må tilsammen udgøre 40%. Mm. Og det er sådan en, man kan så ramme lidt imod, og vi har faktisk lige reduceret lidt i en aktie, par aktier her de seneste dage, fordi vi har ramt den der 40% spredning. Mm. Men det er jo simpelthen for at sikre, at når man køber sådan en investeringsforening, så får man faktisk også en spredning. Så det er ikke sådan med, at man bare kan pløje alle pengene ind i tre aktier, og så håber, at det går godt. Yes. Og Lars Pearson, nu er du lidt inde på, at man som privatinvestor kan købe sig ind i nogle fonde og nogle ETF'er, hvis man gerne vil have lidt spredning på. Men hvis man nu synes, at det kun er enkeltaktierne, der er sjove, hvor mange skal man så have i sin portefølje for at være sådan rimelig diversificeret? Ja, det kommer hurtigt an på formuen, ikke? Altså, det er jo dumt at købe 10 aktier, hvis man kun har 5.000 kroner, ikke? Så det kommer an på, hvor stor en formue man har. Og problemet er, når du kommer over, ligesom Dan og Johannes, over sådan 20-25 aktier, så begynder det også, altså så ender du måske med ikke at få meget mere afkast af tingene, så der skal man også ligesom, man skal have optimeret et hold, og det er jo derfor, at måske 11 eller 15 spiller på en bane, eller hvor vi nu er henad. Er vi over i nogle fodboldtermer nu? Ja, det er nok det. Men det er derfor, vi heller ikke skal, fordi så vander det for ud, og så når den ene stiger, jamen så falder den anden, og så har du alligevel ikke fået noget mere afkast, så det skal man passe på med. Og så skal man også igen se på, jamen er der lige pludselig en eller anden af mine aktier, der er løbet meget afsted, sådan så den udgør alt for mange procenter, fordi så kan det jo godt være, at alle de andre aktier ligger og stiger, men den der er virkelig tung, lige pludselig ligger og falder, og så får du heller ikke noget afkast. Så du skal også selv ind og arbejde lidt med din fordeling af aktier og sådan nogle ting og sager. Altså som vi har det jo herinde, jamen jeg tror, at Lav har en 7-8 stykker, og jeg vil komme op på 12 aktier, og jeg tror også, Friis har en 7-8 stykker. Så det er vel egentlig sådan en meget god vindpil for en 250.000 kroner, man skal i hvert fald have sådan en diversificering, og så forskellige brancher nu. Fordi hvis man ligger æggene i den samme kurv, så kan det lige pludselig tilte, og så står man måske med et større tab. På den måde kan man bedre undgå at falde helt ud. Altså selvom det falder i min portefølje i dag med over 10% i ALK, jamen så er den kun lige nede med omkring 1%, fordi de andre løfter det, så det er egentlig en måde, at man ligesom undgår de ordentlige hak i tuden på. Yes. Også hvis jeg lige må give et fif mere omkring det der spredning, så er det også vigtigt at kigge på, hvad er det så for en slags aktie, man har. Altså hvis man nu ejer Kreditbanken og Nordfyns Bank og Lollands Bank og Totalbanken, altså 4 lokalbanker, som ud af 15 aktier, ja. Så får man ikke ret meget spredning, fordi de flytter sig nogenlunde ens. Så kan det godt være, at man har nok så mange aktier i porteføljen, men hvis de ligger i det samme område, så er det altså ikke helt godt nok. Hvis du har 100 amerikanske tech-aktier, så kan du lige så godt bare eje 5. Ja. Men nu skal man også huske, det er jo faktisk en af grundene til, at de her investeringsforeninger, de er opstået. Det er jo også, fordi man så kan sige, at der kan du faktisk købe for 5.000 eller 10.000, og så får du en eller anden spredning. Fordi det er jo hele systemet i det der, at man så godt kan have noget spredning, uden at man ligesom dør i omkostninger af, at man skal ud og købe 10 positioner for 5.000 kroner. Så det er jo faktisk noget af det, der også er en af grundene til, at mange sparer op i investeringsforeningen. Det er jo faktisk, fordi man kan få spredning også for lidt mindre beløb. Mm. Yes. Så er altså en klar opfordring til, at man i hvert fald lige spreder sin æg lidt. Kaster vi os over spørgsmålskisten, og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til mine kloge gæster herinde i studiet, så send det endelig forbi mig på en sms 42 42 03 21, og start den med Mio. Og MW Compounders, der er kommet et spørgsmål til jer fra Christina. Hun spørger, hvor længe har MW Compounders deres aktier? Altså, jeg tror, vi har været i gang med fonden i 2,5 år nu, og vi har 25 aktier cirka i porteføljen, og jeg tror, vi har købt noget, der ligner 5-6 nye aktier hvert år. Så hvis man sådan bare regner helt gennemsnitligt og lige skærer lidt til, så er det nok cirka i gennemsnit 4-5 år måske. Okay. Yes, og vi hopper videre til det næste spørgsmål. Det er til dig, Lars Pearson. Mm. Alcabello, er det nu, man skal på, eller står de over for nogle udfordringer? Med venlig hilsen, Thor. Jamen altså, nu skal jeg jo passe på, for jeg ejer jo aktien, men altså sådan, man kan jo godt se, at de har det lidt svært. Væksten er ikke helt, som markedet havde ønsket, og det er jo, som jeg også sagde, da vi indledte, at der har været lidt for meget hoste rundt omkring i Norden og i Tyskland, så vi er ikke så mange, der er gået hen og sørget for det, men mere forsøgt at komme ovenpå, så vi må se, om der kan komme lidt mere vækst i salget her hen over foråret. Men det er jo det, man skal overveje. Så altså, vil jeg købe den nu, hvis jeg stod? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes, at jeg skulle vente til næste regnskabsmeddelelse og se, om der er kommet lidt mere vækst i aktien. Så nej, det synes jeg ikke, han skulle. Okay, fordi det er jo ellers en aktie, jeg mindes dig og Lav har snakket om, at det kunne godt være sådan en, man havde købt nu, og så ligger den i skuffen i 10 år, så kigger man på den igen. Men nu siger du faktisk, vent lige. Ja, altså fordi at lige nu, der ser det ud som om, at væksten har det en lille smule svært på den korte bane, og tænk, hvis det er nu noget, der sådan er... Jeg er kommet for at blive sådan et halvt år til et år, hvor at, jamen, der kigger vi på nogle andre ting som kunder i butikken, fordi jamen, det er irriterende at gå og nyse og snøfte, men man ved også, det er jo en længere behandling, så det kan godt være, at man overvejer lige, om man skal i gang med det. Så jeg synes måske lige, man skal vente og så se, hvor lander aktien henne. Lige nu der handles den omkring en 95 kurs, nej 92 undskyld, så altså, jeg synes lige, man skulle vente og se, om den stabiliserer sig i det her niveau. Og så, jeg kan jo bedst lide en aktie, der er i en opadgående trend, fordi at, jamen, får du først en aktie i faldende tendens, så kan man jo se, hvordan det går i min portefølje, fordi jeg købte den på toppen i 22, og så får du nogle ordentlige øretæver. Så det er ikke sjovt at stå og kigge på. Og der er jo ingen grund til at gå ind og købe sådan en faldende kniv, for man ved aldrig, hvornår det stopper. Så lad os nu få en bund, og så måske endda det begynder at stige lidt, og der er noget vækst. Det vil jeg i hvert fald gøre, når jeg skulle være ny investor i ALK. Så der var altså ret klar besked til Thor, han skal lige vente lidt. Så er der et spørgsmål til Dan og Johannes. Har I fortrudt at have solgt Novo-aktien med venlig hilsen, Per? Jamen, det er jo klart, at når aktier stiger, så vil man jo gerne have, at man har haft dem. Og det går jo også bare helt fantastisk, så det er gået bedre, end vi også har regnet med. Det er jo også derfor, at aktien har gjort det godt. Det jeg synes, det er, at Novo Nordisk, altså alle siger også, jamen det er virkelig, virkelig godt, og den er lidt dyr. Og jeg har bare prøvet lidt mange gange, at folk de siger, at ting er lidt dyr, men altså nu går det også så godt, og der kan jo komme et eller andet, der ligesom bremser lidt op. Altså det går bare fantastisk, men det er også det, alle forventer, og den handler på meget høje multipler. Så på den måde, så synes vi egentlig sådan procesmæssigt, så er det sådan set fint nok, at vi har solgt den, fordi noget af det, vi ærgede os over i 22, selvom det, vi havde faktisk et ganske godt år relativt i 22, så noget af det, der var et problem for os, det var nogle af de aktier, som var, vores vurdering var omkring fair value, jamen en række af dem, de havde det faktisk ret svært i 22, og noget af det, vi tabte penge på. Det vil ligesom sagt, det vil vi være endnu mere disciplineret med, når det rammer vores vurdering. Jamen, så skal vi også gøre noget ved det og få reduceret, hvis vi har bedre alternativer. Det er klart, den har gjort det godt, så det er klart, vi skulle have holdt lidt ved den lidt længere. Det er der ingen tvivl om, men altså, jeg synes, den ser lidt peberet ud. Men omvendt, så kan man jo også stå og kigge på en aktie, som er kørt op og har lavet et eller andet formidabelt afkast. Lad os bare sige, at den går fra 50 til 100, og så når den ryger ned i 90, så sidder man der og tænker, jamen, jeg skal bare lige vende lidt, så kommer den, og så er det jo bare, at den siver ned til 80, og så siver den ned til 70, og så har du faktisk ikke lavet noget. Så det der med at få solgt den på det rigtige tidspunkt, det er lidt ligesom svært at komme ind i bunden af noget, som at komme af på toppen, og det skal vores lytter bare at vide. En gang imellem bliver man jo også bare nødt til at sige, jamen, nu har jeg fået x antal procenter, og jeg er rigtig glad for det afkast, jamen nu går jeg ud af aktien. Altså, kan man selvfølgelig kigge lidt på teknisk analyse og se, om jamen, er den begyndt at falde, og så vil jeg gå ud af aktien. Nu solgte jeg jo min Subsea 7 her forleden dag, fordi den har været faldet lidt tilbage i noget tid, og har etableret salgssignal i teknisk analyse. Men kigger man sådan fremtidig, så kan vi jo godt høre, at vi skal desværre bruge noget gas og noget olie noget tid endnu. Så ja, deres forretnings kører nok stadigvæk videre, og der kommer sikkert også god vækst i. Men lige for tiden, der falder den tilbage, og så skal man jo måske sætte en anden, apropos spiller på banen, hvor jeg så tog noget Lundin Gold. Aldrig har jeg ejet noget guld, men man kunne se, at der var stigende priser i guld, og så valgte jeg at købe noget guldmin i stedet for. Så på den måde skal man jo rykke lidt rundt på sin portefølje en gang imellem. Og apropos dit guld, Lars, Peder, han spørger, holder du fast i guldet, Lars Persson? Ja, det bliver jeg nødt til, fordi det går fremad stadigvæk, og vi tester jo de der 2050 på guldet, så jeg bliver nødt til at holde fast. Jeg synes jo, det er sådan noget uproduktivt, noget, der bare ligger inde i en eller anden safebox, men det er jo op, på vej op mod sit all-time high, så vi bliver nødt til at se, hvor meget vi kan vride ud af de her guldminer lidt endnu, og så må vi jo tage gevinsten, når den dag kommer, og så forhåbentlig, og så investere i noget andet. Og så er det jo godt, at man skal, og det skal man jo også huske som lytter, have en eller anden kandidatbænk. Det kan være, og det er jo derfor, jeg købte ALK, og jeg har altid drømt om at købe ALK, og aldrig fået det gjort, så gjorde jeg det i millionærklubbens for pengene, og så, ja, så blev det noget værre møg. Men man skal jo have nogen, at enten at man vil købe af hjerteblod eller et eller andet, eller fordi man tænker på den grønne omstilling, eller fordi man skal have en diversificering i en branche, måske man ikke rigtig er så meget inde i. Så det er jo egentlig det, en kandidatbænk skal indeholde sådan lidt af hvert. Så det skal man huske som investor og lytter og have sådan en med sig. Ja, yes, så altså en opfordring til at have en kandidatbænk. Og det må gerne være meget lang. Det må gerne være meget lang. Kæmpe lang. Ja, okay. Ja. Yes, så har vi simpelthen også fået et spørgsmål ind fra Kirsten. Hun skriver, angående snakken om lagerbeskatning. Hvis man sælger en aktie med fortjeneste fra en lagerbeskattet portefølje, betaler man så afkastskat en gang til? Der skal man måske lige holde tungen lige i munden, Johannes Møller. Ja, hvis man har en portefølje, der er lagerbeskattet, det kan være, hvis det er en aktiesparekonto eller en pensionsopsparing, og man så sælger en aktie, så har man jo egentlig betalt skat frem til nytår sidste år, og så næste år ved nytår, så gør skattevæsenet jo egentlig bare op, hvad er værdien af hele dit depot, og så betaler du skat, hvis der har været en stigning i depotet, uanset om du har realiseret gevinsten, eller om du ligger med dine aktier. Det er så i resten af depotet, når jeg så har solgt den fra, eller hvad? Nej, altså hvad hedder det? Beskatningen af en aktiesparekonto og en pensionssparing, det går på værdien af det totale depot. Det går ikke på den enkelte aktie, og det går ikke på, om man har købt eller solgt. Yes, så det gør man altså ikke af det korte lange. Man betaler ikke afkastskat en gang til, som hun spørger. Nej. Der har man betalt løbende undervejs. Super. Og så er der et spørgsmål til dig, Lars. Mm. Hvorfor kører, jeg ved ikke, hvordan man helt udtaler det, AKER-BP? AKER-BP, hvorfor det så kører dårligt? Ja, men ved du hvad, det er vi nok mange, der spørger, fordi men olien, det var jo, de overtog jo Lundin Energy's olie, hvad kan man sige, forretning, og så blev Lundin Energy til Ørn Energy, og har masser af vindmøller i gang med der. Så Aker BP er jo ikke rigtig kommet med. Vi skal også huske, der er en del gas i den forretning, og hvis man kigger på gaspriserne, så er de jo faktisk faldet enormt meget, specielt i Europa. Det er vi jo glade for, os der er gasfyr, men også der er Aker BP, kunne godt tænke os, at det var sådan en lille smule. Så det er simpelthen det, der er udfordringen, det er, at selvom olien måske holder sig, så er det jo kun en lille del, eller en ikke så stor del af Aker BP's forretning, så de bliver ramt på, at gaspriserne falder. Så det er sådan øvbøv. Men ja, jeg bliver stadigvæk lidt i den. Vi har også talt om Equinor herinde. Det er jo sådan en lidt større forretning. De har også haft sådan lidt det samme, at de er faldet her tilbage det seneste stykke tid. De var op i 400 i august måned, og nu handles de 310. Og Aker BP, de var oppe med, ja, de var vel også oppe i august, hvor vi også så en top i olieprisen. Ja, det var i juni, de toppede i 420, og de handlede så 270 i øjeblikket, ikke? Så ja, der har været noget nedtur, og den er faldet 10% i år, men det skyldes gaspriserne simpelthen. Okay, og du holder stadigvæk fast, hører jeg dig sige. Ja, vi holder stadigvæk lidt fast, fordi vi har jo fået udbytte og kontante penge, fordi at de overtog det der Lundin, så fik man nogle penge, og der var sådan en masse frem og tilbage der, så det er stadigvæk en god forretning, og så giver de jo gode udbytter. Det skal man jo så tænke på, at i og med, at de har tjent så mange penge sidste år, så er der kommet et godt udbytte i år. Og priserne er også stadigvæk højere, end da vi gik ind i Ukraine-krigen. Det er det, man skal ligesom huske at tænke på. Hvor kommer vi fra? Så vi fik en overnormal udvikling i gaspriserne, fordi vi sagde, nu kunne vi ikke få noget. Og så viste det sig faktisk, at vi kunne. Og i og med, at vi alle sammen gik ned på 19 grader i stuerne, så var der også masser af gas i lagerne, og det er der jo stadigvæk. Så det er jo det, der med til at presse gaspriserne noget tid i øjeblikket. Ja, så vi har lige et lille minut tilbage. Der er et spørgsmål angående Lundbæk. Har I indsigt i Lundbæk i MW Compounders? Nej, så kigger jeg mod Lars Persson. Det er Mikkel, der skriver, vil I sælge Lundbæk fra, eller reducere på nuværende niveau, eller vente på deres regnskab? Jeg vil vente på deres regnskab. Rent teknisk ser den jo rigtig godt ud. Og for en gang skyld, så stiger Lundbæk, og det ser sjovt ud. Den er op med 33% i år. Jeg har den selv hjemme i min egen investeringsskuffe, og den har en rigtig god trend. og momentum er også stigende. Så altså, jeg vil beholde den, og nogle gange så er det jo Lundbæk, de kan overraske med de sjoveste ting, og så er deres produkter solgt lidt mere, og jamen, så jeg prøver at holde Lundbæk igen, og kommer tilbage til dengang, de gik på børsen, så var det jo en rigtig darling, der bragede op, så vi kan håbe på, at den kommer lidt igen, så sådan det. Så altså rimelig optimistiske toner omkring Lundbæk-aktien, og der synes jeg da helt klart, at vi skal slutte dagens udsendelse. Tusind tak, fordi I kiggede forbi fra MW Compounders, Dan Weisse og Johannes Møller. Tak til dig, Lars Pearson. Tak til Alex ude i teknikken, som fik det hele til at rulle. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.